نصلی و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اللہ فی ایام صدق العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحنی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیتاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے درس قرآن کریم جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. ذکر ہو رہا تھا حج کے مناسک کا, رب کے ذکر کا اور اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا واذکر اللہ فی ایام معدودات, اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے معلوم دنوں میں, یعنی ایام تشریق کے دنوں میں بالعموم ذکر اللہ اور بالخصوص ایام تشریق میں نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت رب کا ذکر کرنا, یہ یہاں سے سائت کریمہ سے اس کا حکم معلوم ہو رہا ہے. تو جب ایام تشریق شروع ہوتے ہیں تو ایام تشریق صبح یعنی حج سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے شروع کر کے 13ویں کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنی ہے اور رب کا ذکر کرنا ہے, با آواز بلند کہنی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایام تشریق میں سب با آواز بلند نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہتے ہیں. اس وقت کسی کو خیال نہیں آتا کہ کوئی نمازی بھول جائے گا, کیا بنے گا, کوئی کسی کو تکلیف ہوگی. آگے پیچھے جب ہم ذکر بالجار کرتے ہیں نماز کے بعد تو لوگ کہتے ہیں نمازی بھول جاتے ہیں. اب یہ 4-5 دن جو ہیں ان میں تو سب بلند آواز سے کرتے ہیں, اب نہیں کہتے کہ نمازی بھول جائیں گے. جب ایک چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس میں عقلی باتیں نہیں کی جاتی, ان پر عمل کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں صحابہ اکرام نماز کے بعد ذکر بالجار کیا کرتے تھے ملا کے مل کے, پھر اب اس پہ کیا اعتراض؟ کہ جی کسی کوئی نماز میں بھولتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، یہ سب شیطانی ڈکونسلے ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکنے کے بہانے ہیں. رب کا ذکر بالعموم ہر وقت کرنا چاہیے اور بالخصوص حج کے دنوں میں. فرمایا ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجا اللہ فی یومین، تو جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے، فلا اسما علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. زمانہ جاہلوں کے تھے، بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار کہتے تھے، بعض رہ جانے والوں کو. تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی گناہ گار نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسما علیہ، تو جو رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. شرط کیا ہے؟ لمن اتقى، پرہیزگاری چاہیے. پہلے بات کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری سے کام لے حج کے دنوں میں بالخصوص اور آگے پیچھے بالعموم. منا میں بالخصوص رب کریم کا ذکر، ویسے تو عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، ہر جگہ رب کریم کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہی رہنا چاہیے، لیکن وہاں بالخصوص زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کرنا چاہیے. پھر جب رمی جمار کر رہے ہیں تو اس وقت بھی پھر بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم نے اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہے. اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں تم نے پیش ہونا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ دنیا میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں بڑے عزت و احترام سے رہتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو ان جیسے ہونے کی تمنا کرتے ہیں. فرمایا بھائیو شہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے. وہو علد الخصام، سب سے بڑا جگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹ پھیرے، فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو دنیا میں فساد ڈالتا پھرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرتا رہے. آیت کریمہ نازل تو ہوئی اخنس بن شریق منافق کے حق میں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، جیسے آج کل کے منافق ہیں، اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا، اس پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا، مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کرتا، ان کی کھیتی کو آگ لگا دیتا. لیکن جب آقا کی بارگاہ میں آتا تو کہتا جی میں تو بڑا آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ دنیاوی طور پہ تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اس کی، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لاتا ہے، لیکن جب اے محبوب آپ کی بارگاہ سے نکلتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہے؟ کہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے. آج کل اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو بالکل یہ جو ظالم ہیں دنیا میں، جنہوں نے فساد مچایا ہوا ہے، کہتے یہ ہیں کہ ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پہ آگ برسا رہے ہیں، اور مسلمان نوجوان بچوں بوڑھوں عورتوں کو قتل کر رہے ہیں. ظاہری طور پہ یوں ہیں جیسے ساری دنیا میں امن کے وہ بہت بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ آج کل کے جتنے سامراجی حکومتیں ہیں یہ ظالم سب اس آیت کریمہ کے تحت آتے ہیں کہ باتیں کتنی اچھی اور کام کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. واللہ لا یحب الفساد، بے شک اللہ جل مجد الکریم فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اخذته العزة بالاسم، تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی. آج دیکھ لیجیے یہ جتنے جو ظالم ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے یہ بش وغیرہ اور سارے ظالم، تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سلو سے کام چلانا چاہیے، مسلمانوں سے گفتگو کرنی چاہیے، تو اس کا غصہ اور تیز ہوتا ہے. ایسے ہی اس وقت کے ظالم تھے. اور قرآن اترا تو آج سے کم و بیش 1400-1500 سال پہلے، لیکن آج بھی دیکھتے جائیے قرآن کریم کی ایک ایک بات یوں لگتا ہے جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے، جیسے قیامت تک کے لیے ایک ایک بات جو ہے وہ رب کریم نے ان کی ایسی نوٹ کی ہوئی ہے کہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھیے جونجو ان کے سامنے، ہندوستان کو دیکھ لیجئے کشمیر کے مسئلے میں، اسرائیل کو دیکھ لیجئے فلسطین کے مسئلے میں، روس کو دیکھ لیجئے آشیشان کے مسئلے میں، اور امریکہ کو دیکھ لیجئے عراق و افغانستان کے مسئلے میں. سب ایسے ہی ہیں کہ ان سے جب صلح کی بھیک مانگی جاتی ہے تو ظالم اور بھی چڑھتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں. اسی لیے پیچھے چند دن جو پیچھے درس ہوا اس میں یہی تھا کہ اینٹ کا جواب مسلمانوں پتھر سے دو گے تو پھر تو یہ تمہاری بات سنیں گے، اور اگر تم ان کے سامنے لجاجت سے کام لیا، اگر کمزوری سے کام لیا، تو پھر یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ظالموں سے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ اور ضد کرتے ہیں گناہ کی. فحسبہ جہنم، تو ایسے کو دوزخ کافی ہے. بلا بے سلمی ہاتھ، اور بہت ہی برا پلٹنے کا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے جو ان منافقوں اور کافروں کے حصے میں آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ، اللہ کو لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے، مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جس نے اپنی جان کو بیچ دیا، جو جان کو بیچتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو آپ تاجر تھے، دکانداری کیا کرتے تھے مکہ شریف میں، کافی مال و دولت تھا ان کے پاس. تو جب آپ ہجرت کرنے لگے تو سارے مال و دولت سونے چاندی کو ایک جگہ دفن کر دیا. ذہن میں یہ تھا کہ جب امن کے دن آئیں گے تو واپس آ کے اپنے اس مال و دولت کو لے جاؤں گا. جب کفار مکہ کو پتا چلا تو انہوں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم تجھے نہیں جانے دیں گے. تو حضرت صحابہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کا ترکش لے کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے کفار مکہ، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر ہے تم میں کوئی میرے سامنے نہیں آ سکتا، جب تک میری تلوار چلتی رہے گی میں تمہیں قتل کرتا رہوں گا، لیکن اگر تمہیں میری دولت چاہیے تو میں ابھی تمہیں اس کا ایڈریس بتاتا ہوں، پتہ بتاتا ہوں، تم وہاں سے جا کر نکال لو. مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے آقا کریم کے پاس جانا ہے، میرا گھر بار لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن مجھے آقا کی بارگاہ میں جانے سے مت روکو. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے جو میرے رب کی رضا کے لیے، جو مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے، مدینے کی زیارت کے لیے، آقا کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو سب کچھ الٹا دیتا ہے، کوئی وہ بھی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال و دولت گھر بار سب کچھ دے کے آقا کریم کی غلامی خریدتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں دے کے رب کی رضا خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں. جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے سارے مال و دولت کا پتہ بتایا تو وہ واپس جا کے انہوں نے لے لیا. آپ مدینہ طیبہ چلے گئے تو رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. محبوب کوئی وہ لوگ ہیں جو اپنے جان بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. تو آقا کریم نے ان کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی, خوش ہو گئے حضرت سینہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا چاہیے, یہ ساری دنیا کا بھی آدمی مالک ہو جائے اور اگر ساری دنیا دے کے رب اور رب کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہیے, یہ سودا بڑا سستا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر رضا مل جائے یہ ساری دنیا دے کے بھی تو سبحان اللہ, یہ تو انہی کو پتا ہے کہ جن کو آقا کی رضا مل گئی. دنیا داروں کو ان چیزوں کا کیا پتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, فرمایا اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ کیا, جیسے آج کل کہ جی دیکھیے ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے یہ چاہیے, بھائی مسلمان ہو تو مسلمان ہو جاؤ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کیا کہ تم یہود میں جاؤ تو یہودیوں کی طرح, تم مسلمانوں میں آؤ تو مسلمانوں کی طرح, عیسائیوں میں جاؤ تو عیسائیوں کی طرح, اور ہندوؤں میں جاؤ تو ہندوؤں کی طرح. آپ کو بڑے ایسے نام نہاد مسلمان ملیں گے, کبھی مندروں میں جا کے تلک لگا رہے ہیں, کبھی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی عیسائیوں کے گرجوں میں جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جی صلح کلی ہیں, ہم ساری دنیا میں بات چیت اور صلح صفائی کرنے والے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس وقت تو یہ نازل ہوئی حضرت سینا عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کہ جو عیسائیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوئے, لیکن ان میں وہ چیزیں جو عیسائیت میں جو یہودیت میں جو چیزیں تھیں ان کا بھی احترام کرتے, یعنی ہفتے کے دن کا احترام کرتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دودھ اور گوشت نہیں کھاتے تھے, تو وہ سمجھتے تھے اسلام میں مباح ہے, ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے. تو رات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے, اور شریعت موسی پر عمل بھی ہوتا رہے اور اسلام میں بھی. تو رب کریم کو یہ بات پسند نہ آئی. آج بھی کئی لوگ ہیں نا کہ دیکھو جی اب اس وقت تو یہ تھا کہ چلو اسلام میں فرض ہے, اب تو جو اسلام میں فرض ہے اس کو بھی چھوڑا جا رہا ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل جہاد کا نام نہ لو, داڑھی کی کیا ضرورت ہے, نماز لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے, تو کیوں اس پہ تم لوگوں کو ابھارتے ہو, کیوں دین کی طرح لوگوں کو بلاتے ہو. اب تو یہ ظالم اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے کہ جس ملک میں جاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں, شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور جب دین کی بات آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ان سے بڑا کوئی دیندار آدمی کوئی نہیں ہے, اور دوسری طرف ماڈرن دین کے نعرے لگا رہے ہیں. تو اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب نہ تمہارا کلچر علیحدہ رہے, نہ تمہاری زبان, نہ تمہارا کوئی رنگ و نسل کا تمہیں کوئی امتیاز ہو. اب جب اسلام میں آ گئے تو بس صرف اسلام ہے, پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر مت چلو, شیطان کی پیروی مت کرو. کیوں, انہ لکم عدو مبین, کہ بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک دشمن ہوتا ہے چھپ چھپا کے حملہ کرتا ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا, شیطان تو سیدھی سی بات ہے کھلا دشمن ہے, تو اس کی پیروی تو سوائے بیوقوف کے کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن افسوس کہ ہم نے شیطان کو اپنا بھائی بنا لیا, دوست بنا لیا, اس کی تو ہر بات پہ ہم لبیک کہتے ہیں اور دین کے معاملات پہ ہمیں جو ہے وہ شک و شبے رہتے ہیں. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور اگر اس کے بعد بھی تم جو ہے پھسل جاؤ, تمہارے پاس روشن حکم آ چکا, قرآن آ چکا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات آ چکی, اب اگر تم اس کے باوجود بھی تم ادھر ادھر بھٹکتے ہو پھسلتے ہو, وعلم ان اللہ عزیز الحکیم, تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الله في ظلال من الغمام، کہے کا انتظار کرتے ہو مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، والملائکہ اور فرشتے اتریں، وقضی الامر اور کام ہو چکے، اب صرف تمہیں قیامت کا انتظار ہے، کیا یہی تم چاہتے ہو؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں اسلام پہ، کیوں دین پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے؟ اب صرف یہی انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے بادلوں میں چھپا ہوا، یا ملائکہ آ جائیں اور کام پورا ہو جائے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتَيْنَهُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَا، ہم نے کتنی ہی روشن نشانیاں انہیں دی تھیں، ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد بنایا. ذرا دیکھیے کتنے ہی ان چیزوں کو، لوگوں کو اللہ رب العزت نے نشانیاں دیں، کرم کیے، رحمتیں فرمائی، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ رب کی نعمت آئی، اللہ کی نعمت سے آیات الہی مراد ہیں، جو سبب رشد و ہدایت ہیں، ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے، انہی میں سے وہ آیات ہیں جن پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور کی نبوت اور رسالت کا دھیان ہے. یہود و نصارہ نے اس کو بدل دیا، تو رب کریم نے کہا تم نے، اب جو میری نعمت کو بدل دیتا ہے، ہدایت آنے کے بعد گمراہی اختیار کرتا ہے، عزت ملنے کے بعد ذلت اختیار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور رب کی دیوی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفران نعمت سے رب کریم ہمیں بچائے، اور رب کریم نے جو ہم پہ نعمتیں کی ہیں قرآن کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں، اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنی ان نعمتوں پہ رب کریم کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. اب انشاءاللہ ناشر